Povestea târfelor mele triste, de Gabriel García Márquez. 5. Citind Idele lui Martie, am dat peste o frază cumplită pe care autorul i-o atribuie lui Iulius Cezar. E cu neputință ca până la urmă să nu ajungi cum crede lumea că ești. Nu i-am putut verifica adevărata obârșie în propria opera lui Iulius Cezar și nici în lucrările biografilor lui, de la Suetonio până la Carcopino, dar a meritat strădania să încerc. Fatalismul ei aplicat cursului vieții mele în următoarele luni mi-a întărit hotărârea de care aveam nevoie nu numai pentru a scrie această poveste, ci și pentru a o începe fără pudoare cu dragostea Delgadinei. N-aveam o clipă de liniște, abia dacă luam ceva în gură și am slăbit atât de tare că pantalonii nu mi se mai țineau în talie. Durerile vremelnice îmi rămase rănoase, treceam brusc de la o dispoziție la alta, fără niciun motiv, îmi petreceam nopțile într-o stare de buimăceală care nu mă lăsa nici să citesc și nici să ascult muzică, dar în schimb ziua mi se ducea moțăind într-o somnolență prostească, fără să reușesc să adorm. Alinarea mi-a picat din cer. În autobuzul aglomerat care mergea spre Loma Fresca, o femeie de pe scaunul de lângă mine, pe care n-o văzusem când am urcat, mi-a șoptit la ureche. Încă mai tragi la rame? Era Casilda Armenta, o dragoste de demult, femeie din popor care mă suportase drept client tenace de când ajunsese o adolescentă mândră. Odată retrasă, cam bolnavă și fără un ban, se măritase cu un grădinar chinez care i-a dăruit numele și ocrotirea lui, poate și puțină iubire. La 73 de ani avea aceeași greutate ca întotdeauna, era tot frumoasă și iute din fire și păstra neștirbită nerușinarea meseriei. M-a dus la ea acasă, o grădină de chinezi pe o colină între șosea și mare. Ne-am așezat pe fotoliile de plajă de pe terasa umbroasă, printre ferigi și tufe de buganvilea, cu diverse colivii de păsări atârnate de streașină. La poalele colinei se vedeau grădinarii chinezi cu pălăriile lor conice sădind zarzavaturi pe soarele arzător și întinderea de apă cenușie de la Bocas de Senisa cu cele două diguri de stânci care canalizează fluviul câteva leghe în mare. Pe când stăteam de vorbă, am văzut intrând un transatlantic alb pe gura fluviului și l-am urmărit tăcuți până i-am auzit mugetul de taur lugubru în portul din depărtare. Ea suspină. Îți dai seama, în mai bine de o jumătate de veac e prima oară când nu te primesc în vizită stând în pat. Acum suntem alții, i-am zis. Ea continuă fără să mă audă. Ori de câte ori se vorbește de tine la radio, lăudându-te pentru dragostea pe care ți-o poartă lumea și numindu-te maestru al iubirii, închipuiește-ți că-mi trece prin cap că nimeni nu ți-a cunoscut virtuțile și năravurile așa ca mine. Serios, spuse, nimeni nu te-ar fi putut suporta mai bine. N-am mai rezistat. Ea și-a dat seama, mi-a văzut ochii umezi de lacrimi și numai atunci a descoperit pe semne că nu mai eram cel de odinioară, iar eu i-am susținut privirea cu un curaj de care nu m-am crezut niciodată în stare. Treaba e că am început să îmbătrânesc, i-am spus. Suntem deja bătrâni, oftă ea. Numai că n-o simți pe dinăuntru, dar pe din afară o vede toată lumea. Era cu neputință să nu-mi deschid inima, așa că i-am povestit toată istoria care împârjolea măruntaiele de la primul telefon dat Rosei Cabarcas în ajunul zilei când am împlinit 90 de ani până la noaptea tragică în care am făcut zob odaia și nu m-am mai întors. Ea mi-a ascultat spovedania de parcă ar fi trăit-o, a rumegat-o încetişor și în cele din urmă a zâmbit. Fă ce te taie capul, dar n-o pierde pe copila asta, îmi spuse. Nu-i nenorocire mai mare decât să mor singur. Ne-am dus la Puerto Colombia, în trenulețul pentru copii, ce mergea la fel de încet precum un cal. Am prânzit în fața danei de lemn rost de cari, pe unde intrase în țară lumea întreagă înainte de a se draga Bocas de Senisa. Ne-am așezat sub un coviltir din frunze de palmier, unde robustele matroane negrese serveau pește prăjit cu orez, cocos și felii de banane verzi. Am moțăit în zăduful pâclos de la două și am stat mai departe la taifas, până când uriașul soare de foc s-a cufundat în mare. Realitatea mi se părea fantastică. Ia te uită cum s-a sfârșit luna noastră de miere, spuse ea în glumă. Dar continuă pe un ton serios. Astăzi mă uit în urmă, văd șirul de mii de oameni care mi-au trecut prin pat și mi-aș vinde sufletul să fi rămas cu unul dintre ei, chiar și cu cel mai prost. Dar slavă Domnului, l-am întâlnit la vreme pe chinezul meu. E ca și cum aș fi măritată cu degetul mic, dar e numai al meu. M-a privit în ochi, mi-a cumpănit reacția la spusele ei și a adăugat: așa că du-te chiar acum să o cauți pe sărmana copilă, indiferent de ar fi adevărat ce-ți spune gelozia, orice ar fi să fie, căci nimeni nu-ți poate lua ce ai trăit cu adevărat. Însă fii atent, fără chestii romanțioase de bunic. Trezește-o, pătrunde-o până și în urechi cu sula asta de măgar cu care te-a procopsit diavolul pentru lașitatea și zgârcenia ta. Și încheie pe un ton serios din tot sufletul: să nu mori fără să vezi cât de minunat e să-ți o tragi din dragoste. Mâna îmi tremura a doua zi când am format numărul de telefon, atât datorită tensiunii revederii cu Delgadina, cât și a nesiguranței în privința felului în care avea să-mi răspundă Rosa Cabarcas. Avusesem o ceartă strașnică din pricina prețului exagerat cu care îmi taxase stricăciunile făcute în odaie. Am fost silit să vând unul dintre tablourile cele mai îndrăgite de mama, care valora o avere, dar la momentul adevărului n-a prețuit nici a 10-a parte din cât îmi făcusem eu iluzii. Am întregit suma cu restul economiilor mele și am dus-o Rosei Cabarcas cu o poruncă fără drept de apel: o iei sau lași totul baltă. A fost sinucidere curată, pentru că, numai vânzând unul dintre secretele mele, ea mi-ar fi distrus buna reputație, dar n-a cârtit, ci a păstrat tablourile pe care le luase drept gaj în noaptea cu cearta. Am pierdut absolut totul jucând pe o singură carte. Am rămas fără Delgadina, fără Rosa Cabarcas și fără ultimele economii. Totuși am sunat la telefon o dată, de două ori, de trei și, în sfârșit, ea: da? N-am putut scoate un sunet. Am închis, m-am trântit în hamac încercând să mă liniștesc puțin cu lirica ascetică a lui Satie și am nădușit atâta că pânza s-a udat toată. Până a doua zi n-am avut curajul să-i mai telefonez. Ei bine, dragă, am spus cu voce hotărâtă: astăzi da. Rosa Cabarcas, de bună seamă, era mai presus de orice. Ah, învățatul meu trist, oftă cu hazui de neînvins, prăpădești două luni și revii doar ca să ceri imposibilul. Mi-a povestit că n-o mai văzuse pe Delgadina de mai bine de o lună, că părea să-și fi revenit de minune după spaima pricinuită de stricăciunile pe care le făcusem eu, până într-atât încât nici măcar nu le-a pomenit și nici n-a întrebat de mine, că era foarte mulțumită cu o nouă slujbă, mai comodă și mai bine plătită decât să coasă nasturi. Un val de foc viu mi-a pârjolit măruntaiele. Nu poate fi decât cea de curvă, i-am zis. Rosa îmi răspunse fără să clipească: nu fi prost, de-ar fi așa, s-ar afla aici. Unde oare i-ar putea fi mai bine? Iuțeala logicii ei mi-a agravat îndoiala. Și cum știu că nu-i acolo? În cazul ăsta, replică ea, cel mai bine pentru tine e să nu știi. Sau nu-i așa? Am urât-o și de data asta, ea, după multe insistențe, mi-a promis să-i dea de urmă copilei. Fără multe speranțe, fiindcă telefonul vecinei unde o suna era tot stricat și n-avea cea mai mică idee unde locuia. Dar nu-i cazul să disperi, ce naiba, zise, îți telefonez într-un ceas. A fost un ceas de trei zile, dar a dat de copilă, disponibilă și teafără. M-am întors rușinat și am sărutat-o puțin câte puțin în chip de penitență, de la miezul nopții până cântară cocoșii. O iertare lungă pe care mi-am promis să o repet veșnic și totul a fost de parcă aș fi luat-o iar de la început. Camera fusese golită și proasta ei folosință făcuse să se strice tot ce adusesem eu. Rosa o lăsase așa și mi-a spus că orice îmbunătățire trebuia să o fac eu, având în vedere că îi mai datoram bani. Însă situația mea economică ajunsese cum nu se poate mai proastă. Banii de pensie erau tot mai neîndestulători, puținele lucruri vandabile care mai rămăseseră în casă, în afară de bijuteriile sacre ale mamei, erau lipsite de valoare comercială și nimic nu era destul de vechi spre a fi trecut la capitolul antichității. În vremuri mai bune, guvernatorul îmi făcuse oferta ispititoare de a-mi cumpăra în bloc cărțile clasicilor greci, latini și spanioli pentru biblioteca departamentală, dar n-am avut inima să le vând. Mai târziu, cu schimbările politice și degradarea lumii, nimeni din guvern nu s-a mai gândit la arte ori la literatură. Sătul să tot caut o soluție onorabilă, mi-am pus în buzunar bijuteriile pe care Delgadina mi le dăduse înapoi și m-am dus să le amanetez pe o străduță sinistră dădea în piața principală. Cu un aer de savant distrat, am străbătut în sus și în jos locul acela mizer, înțesat de cârcium de cea mai proastă speță, anticariate și case de amanet. Dar demnitatea Florinei de Dios mi-a ținut calea, nu m-am încumetat. Atunci m-am hotărât să le vând cu capul sus la bijuteria cea mai veche și mai de încredere din oraș. Vânzătorul mi-a pus câteva întrebări în vreme ce examina bijuteriile cu monocluri. Se distingea prin comportamentul, stilul și groaza pe care ți-o inspiră un medic. I-am explicat că erau bijuterii moștenite de la mama. El încuviința cu un mormăit la fiecare dintre lămuririle mele și, în sfârșit, își scoase monoclul. Îmi pare rău, spuse, dar sunt din sticlă ordinară. Văzându-mi surpriza, mi-a explicat cu o compătimire blândă. Slavă Domnului că aurul e aur și platina e platină. Mi-am pipăit buzunarul să mă asigur că aveam facturile de cumpărare și i-am spus fără resentimente. Păi au fost cumpărate din magazinul acesta distins acum mai bine de 100 de ani. El nici nu clipi. Se întâmplă de obicei, spuse, ca de la bijuteriile moștenite să dispară încetul cu încetul pietrele cele mai valoroase, odată cu trecerea timpului, fiind înlocuite de ștrengarii familiei sau de bijutieri necinstiți și numai când cineva încearcă să le vândă, se descoperă înșelăciunea. Dar îngăduiți-mi o secundă, zise, și ieși cu bijuterii cu tot pe ușa din fund. După un moment se întoarse și, fără nicio explicație, îmi făcu semn să iau loc în fotoliul de așteptare și își văzu mai departe de treabă. Am cercetat magazinul, venisem cu mama în mai multe rânduri și mi-aminteam de câteva cuvinte ce reveneau mereu: să nu-i spui tatălui tău. Pe neașteptate mi-a trecut prin cap un gând care m-a iritat. Oare nu cumva Rosa Cabarcas și Delgadina, de comun acord, vânduseră nestematele și mi-înapoiaseră bijuteriile cu pietre false? Mă perpeleam de atâtea îndoieli când o secretară m-a invitat să urmez prin aceeași ușă din fund până la un birou mic cu o bibliotecă lungă înțesată cu volume groase. Un beduin uriaș se ridică de la masa de scris din spate și îmi strânse mâna tutuindu-mă cu o efuziune de prieten de-o viață. Am fost colegi de liceu, mi-a zis în chip de salut. Mi-a fost ușor să mi-l aduc aminte, era cel mai bun fotbalist din școală și un adevărat campion la primele noastre bordeluri. Nu-l mai întâlnisem de cine știe când și m-a văzut pe semne atât de rablagit că m-a confundat cu un coleg din copilărie. Pe sticla care acoperea biroul avea deschis unul dintre catastifele din arhivă unde era trecut inventarul bijuteriilor mamei. O consemnare exactă cu date și amănunte care dovedea că ea însăși pusese să fie schimbate pietrele a două generații de frumoase și demne fete Cargamantos și le vânduse pe cele veritabile aceluiași magazin. Aceasta se întâmplase când tatăl patronului actual conducea bijuteria, iar noi doi eram la școală. Însă chiar el m-a liniștit. Tertipurile acelea erau ceva obișnuit la marile familii în restriște pentru a-și rezolva plăți urgente fără a-și sacrifica onoarea. În fața realității necruțătoare, am preferat să le păstrez ca amintire a celeilalte Florina de Dios, pe care n-am cunoscut-o niciodată. La începutul lui iulie am simțit apropierea reală a morții. Inima mea și-a pierdut ritmul și am început să văd și să simt pretutindeni semnele fără greș ale sfârșitului. Cel mai limpede a fost la concertul de la Belle Arte. Aerul condiționat se defectase și crema artelor și a literelor fierbea în suc propriu în sala arhiplină, dar magia muzicii crea o atmosferă celestială. La sfârșit, cu acel Allegretto poco mosso, m-a străfulgerat revelația orbitoare că ascultam cel de pe urmă concert pe care mi-l oferea destinul înainte de a muri. N-am simțit nici durere și nici teamă, ci emoția devastatoare de a fi ajuns să trăiesc acest moment. Când am reușit într-un târziu să-mi croiesc drum luarcă de sudoare printre îmbrățișări și fotografii, m-am pomenit din senin cu Ximena Ortiz, ca o zeiță de 100 de ani în scaunul cu rotile. Simpla-i prezență mi se impunea ca un păcat mortal. Avea o tunică de mătase de culoarea fildeșului, netedă ca pielea ei, un colier de perle veritabile în trei șiraguri, părul si de fiu tuns după moda anilor 20, cu un vârf de aripă de pescăruș în dreptul obrazului și imenși ochi galbeni iluminați de umbra naturală a cearcănelor. Totul în ființa ei desmințea zvonul că era cu mintea dusă din pricina eroziunii fără leac a memoriei. Încremenit și neajutorat în fața ei, am reușit să-mi înving pala de foc ce-mi încinsese fața și am salutat-o în tăcere cu o înclinare a capului ca la Versailles. Ea zâmbi precum o regină și mă apucă de mână. Mi-am dat atunci seama că și întâlnirea aceea era o șansă a destinului și n-am ratat ocazia spre a-mi scoate din inimă un ghim pe ce mă sâcâia dintotdeauna. Am visat ani de zile momentul acesta, i-am spus. Ea nu păru că înțelege. Nu mai spune, exclamă ea. Și cine ești tu? N-am știut niciodată dacă uitase cu adevărat sau dacă a fost răzbunarea de pe urmă a vieții ei. Certitudinea că eram muritor, în schimb, mă luase prin surprindere cu puțin înainte de 50 de ani, într-o împrejurare asemănătoare, într-o noapte de carnaval, pe când dansam un tango apaș cu o femeie uluitoare, căreia nu i-am văzut niciodată fața, mai voinică decât mine, având vreo 20 de kilograme în plus și întrecându-mă în înălțime cam cu două palme și care totuși se lăsa purtată ca o pană în vânt. Dansarăm atât de strâns că îi simțeam sângele circulând prin vene și eram parcă toropit de plăcere grație răsuflării ei gâfâitoare, mirosului de transpirație pătrunzător ca amoniacul, țâțelor astronomice, când deodată m-a străfulgerat pentru prima oară, aproape doborându-mă la pământ, urletul morții. A fost ca o profeție violentă la ureche. Orice-i face, anul acesta sau peste 100, ai să fii mort pe vecie. Ea se desprinse de mine speriată. Ce-ați pățit? Nimic, i-am răspuns, străduindu-mă să nu-mi pierd cumpătul. Tremur din pricina dumneavoastră. De atunci am început să măsor viața nu în ani, ci în decenii. Cel al anilor 50 fusese hotărător, pentru că am devenit conștient că aproape toată lumea era mai tânără decât mine. Cel al anilor 60 a fost cel mai intens din cauza bănuielii că nu-mi mai rămânea timp să greșesc. Cel al anilor 70 mi-a inspirat teama, căci exista oricum posibilitatea să fie ultimul. Totuși, când m-am trezit viu în dimineața celor 90 de ani, în patul fericit al Delgatinei, mi s-a năzărit plăcuta idee că viața nu era ceva care curge precum râul învolburat al lui Heraclit, ci o ocazie unică de a te întoarce pe grătar, perpelindu-te și pe partea cealaltă încă 90 de ani. Am ajuns să plâng cu ușurință. Orice sentiment care stârnea duioșie mă făcea să simt un nod în gât și nu întotdeauna reușeam să mă stăpânesc, așa că m-am gândit să renunț la plăcerea solitară de a-i veghea somnul Delgadinei, nu atât din pricina incertitudinii morții mele, cât din durerea de a mi-o imagina fără mine tot restul vieții ei. Într-una din zilele acelea confuze, m-am pomenit mergând aiurea pe prea distinsa stradă a notarilor și m-a surprins că n-am întâlnit altceva decât ruinele vechiului hotel de mâna a șaptea, unde se închiriau camere cu ora, în care am fost inițiat cu deasila în arta amorului, puțin înainte de a împlini 12 ani. Fusese reședința unor armatori de pe vremuri, splendidă ca puține altele din oraș, având coloane placate cu albastru și frize aurite, de jur împrejurul unui patio cu o cupolă de sticlă în 7 culori ce iradia o lumină de seră. La parter, într-un portic gotic ce dădea spre stradă, au ființat preț de un secol birourile coloniale de notariat în care a lucrat, a prosperat și s-a ruinat părintele meu într-o viață întreagă de vise fantasmagorice. Familiile de bază abandonaseră încetul cu încetul caturile de sus, care ajunseseră să fie ocupate de o legiune de femei de noapte în disgrație, care urcau și coborau până în zori cu clienții agățați pentru un peso și jumătate prin cârciumile din portul fluvial din apropiere. La cei 12 ani ai mei, purtând încă pantalonii scurți și ghetuțele de la școala primară, n-am putut rezista tentației de a vedea ce e la caturile de sus, pe când tata combătea în vreuna dintre întrunirile lui nesfârșite și m-am pomenit cu un spectacol divin. Femeile care își vindeau pe nimica toată trupul până în zori forfoteau prin casă de la 11 dimineața, când canicula vitraliului era de nesuportat și erau nevoite să trebăluiască umblând goale pușcă prin toată casa, în vreme ce își comentau în gura mare aventurile de peste noapte. Am rămas îngrozit. Tot ce mi-a dat prin cap a fost să o iau la fugă pe unde venisem, când una dintre femeile despuiate, zdravănă și mirosind a săpun de casă, mă îmbrățișă pe la spate și mă luă pe sus până în cămăruța ei cu pereți de carton, fără ca eu să o pot vedea în toiul larmei și al aplauzelor chiriașelor în pielea goală. M-a trântit cu fața în sus în patul ei pentru patru. Mi-a scos pantalonii cu o manevră măiastră și s-a așezat călare peste mine, dar spaima de gheață care mi se prelingea pe trup nu m-a lăsat să o primesc ca un bărbat. În noaptea aceea, fără să pot închide un ochi la mine în pat de rușine apățită, n-am izbutit să ațipesc mai mult de un ceas, tânjind să o văd iar. Însă a doua zi dimineața, pe când chefliii dormeau duși, am urcat tremurând până la ea și am trezit-o plângând în hohote cu o dragoste nebună care a durat până a spulberat-o necruțător vântul deslănțuit al vieții reale. Se numea Castorina și era regina casei. Cămăruțele hotelului costau un peso pentru a face amor la repezeală, dar foarte puțini dintre noi știam că aveau același preț chiar și pentru 24 de ore. Pe deasupra, Castorina m-a introdus în lumea ei de rând, în care îi pofteau pe clienții săraci la micul lor dejun de gală, le împrumutau săpunul, le alinau durerile de dinți și, în cazuri de mare urgență, făceau cu ei dragoste din milă. Dar în serile bătrâneții mele din ultima vreme, nimeni nu-și mai amintea de nemuritoarea Castorina, răpusă cine știe când, care urcase de prin colțurile mizere ale digului fluvial până la tronul sacrosanct de mare madamă, cu un plasture de pirat pe ochiul pierdut într-o încăierare la o cârciumă. Ultimul ei tip, un negru zâmbitor din Camaghe, căruia îi ziceau Iona Ocnașul, fusese un trompetist dintre cei mai de vază la Havana, până și-a pierdut zâmbetul complet într-o catastrofă de tren. Plecând de la vizita aceea, care mi-a lăsat un gust amar, am simțit un junghi la inimă pe care n-am reușit să-l domolesc 3 zile în șir cu tot soiul de licori făcute în casă. Doctorul la care m-am dus de urgență era dintr-un neam de medici faimoși, nepot al celui care m-a consultat când aveam 42 de ani și mi-a tras o sperietură zdravănă, fiindcă părea același, la fel de îmbătrânit ca bunicul lui la 70, din pricina unei chelii premature, a unor ochelari de miop fără leac și a unei tristeți inconsolabile. M-a examinat minuțios din cap până în picioare cu o atenție de bijutier. Mi-a ascultat pieptul și spatele, mi-a luat tensiunea și mi-a cercetat reflexele ciocănindu-mi genunchii, apoi fundul ochilor și culoarea de sub pleoapa de jos. În pauze, pe când eu îmi schimbam poziția pe patul de consult, îmi punea întrebări atât de vagi și de rapide că abia dacă îmi lăsa timp să mă gândesc la răspunsuri. După ce s-a scurs o oră, m-a privit cu un zâmbet fericit. Ei bine, zise, cred că nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Ce vreți să spuneți? Că starea dumneavoastră e cum nu se poate mai bună la vârsta pe care o aveți. Ce curios, i-am spus. La fel mi-a zis bunicul dumneavoastră pe când aveam 42 de ani, de parcă timpul nici n-ar trece. Veșnic veți găsi pe cineva care să vă spună, zise, fiindcă veșnic veți avea o vârstă. Eu, provocându-l să emită o sentință îngrozitoare, i-am răspuns. Singura definitivă este moartea. Da, admise el, dar nu-i ușor să ajungi să mori într-o stare așa de bună ca a dumneavoastră. Îmi pare sincer rău că nu vă pot face pe plac. Erau amintiri plăcute, dar în ajunul zilei de 29 august am simțit povara uriașă a secolului ce mă aștepta impasibil când am urcat cu pași obosiți scările casei. Atunci am mai văzut-o odată pe mama, Florina de Dios, în patul meu, care fusese al ei până la moarte și mi-a făcut același semn de binecuvântare ca ultima oară când am văzut-o, cu 2 ceasuri înainte de a-și da sufletul. Tulburat de viziunea aceea, am interpretat-o ca înștiințarea de pe urmă și am telefonat Rosei Cabarcas să-mi aducă chiar în noaptea aceea copila, presimțind că n-avea să mi se împlinească iluzia de a mai trăi până la ultima suflare a celor 90 de ani. Am sunat-o iar la 8 și mi-a repetat încă o dată că nu era cu putință. Trebuie să fie, cu orice preț, i-am strigat îngrozit. A închis fără să-mi zică la revedere, dar după 15 minute a sunat ea. Mă rog, o ai aici. Am sosit la 10:20 și am dat Rosei Cabarcas ultimele scrisori din viața mea cu dispozițiile în privința copilei după sfârșitul meu inexorabil. Ea a crezut că mă impresionase cu povestea cu înjunghiatul și mi-a spus pe un ton glumeț, dacă ai de gând să mori, să n-o faci aici, asta ar mai lipsi. Dar eu i-am răspuns. Spune că m-a călcat trenul din Puerto Colombia, rabla aia nenorocită care nu-i în stare să omoare pe nimeni. În noaptea aceea, gata de orice, m-am culcat cu fața în sus în așteptarea durerii de pe urmă în prima clipă a celor 91 de ani ai mei. Am ascultat dangăt de clopot undeva departe, am simțit mireasma sufletului Delgadinei dormind pe o parte, am auzit un strigăt în zare, suspinele cuiva care murise poate cu un secol în urmă în iatacul său. Atunci am stins lampa cu ultima suflare, mi-am împletit degetele cu ale ei ca să o duc de mână și am numărat cele 12 bătăi de clopot de la ora 12 cu cele 12 lacrimi de pe urmă, până când prinseră a cânta cocoșii și îndată dangătele triumfătoare, petardele de sărbătoare ce proslăveau bucuria nesfârșită de a fi supraviețuit, teafăr și nevătămat, vârstei de 90 de ani. Cele din tâi cuvinte i le-am adresat Rosei Cabarcas. Îți cumpăr casa toată cu prăvălia și grădina. ea mi-a spus, să facem un rămășac de oameni bătrâni, cel care supraviețuiește rămâne cu tot ce are celălalt, cu act iscălit în fața notarului. Nu, căci dacă mor eu, totul ar trebui să-i rămână ei. Tot aia-i, zise Rosa Cabarcas, eu o să mă ocup de copilă și apoi îi las totul, și ce-i al tău și ce-i al meu, nu mai am pe nimeni altcineva pe lume. Până atunci îți reamenajăm camera cu tot confortul, aer condiționat, cărțile tale și muzica ta. Crezi că ea o să vrea oare? Ah, sărmanul meu învățat, înțeleg că ești bătrân, dar nu și nătâng, zise Rosa Cabarcas prăpădindu-se de râs. Biata copilă, te iubește ca o nebună. Am ieșit în stradă radios și pentru prima oară m-am recunoscut pe mine însumi în zarea îndepărtată a celui dintâi veac al meu. Casa mea, tăcută și în bună rânduială, la 6:15, începea să se bucure de culorile unei aurore fericite. Damiana cânta în gura mare în bucătărie și motanul, revenit la viață, își înfășură coada pe gleznele mele și mă însoți până la masa de scris. Tocmai îmi aranjam hârtiile vechi, pana de gâscă și călimara, când soarele izbucni printre migdalii din parc și vasul fluvial al poștei, care zăbovise o săptămână din pricina secetei, intră mugind în canalul portului. Aveam în sfârșit parte de viață reală, cu inima la adăpost și condamnat să mor de dragoste adevărată, în agonia fericită a oricărei zile, după ce aveam să împlinesc 100 de ani. Mai 2004. Sfârșit. Ați ascultat Povestea târfelor mele triste de Gabriel García Márquez. A citit în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, Simona Soare Ivănescu, noiembrie 2007.